Карта нумар 3. Мне споўнілася 15, калі я закахалася ў надта мілага хлопчыка. У яго былі доўгія валасы, гэта было нязвыкла, бо партыя вызначала даўжыню стрыжкі, ну, вы памятаеце, і вельмі прыгожа. За няправільную прычоску старшая піянерважатая лагера лаяла таго хлопчыка перад бюстам выродлівага свайго правадыра. Лаяла, зрэшты, без асаблівага імпэту. Пазней я даведалася, чаму. Ах, тыя шаўкавістыя, гарэзлівым рухам адкінутыя назад валасы зачаравалі камсамолачку, што ўбавіла сабе гадок, каб у апошні раз правесці летні месяц у лагеры, усё лепш, чым з цёткай і яе сямействам. Я добра вучылася і не мела бацькоў, вось мяне і заахвоцілі, далі бясплатную пуцёўку. Калі я бачыла ягоныя нядбайна закладзеныя за вушы русыя пасмы, сэрца падала, як плод з галінкі сечанага пад корань дрэва. Маім абавязкам было сядзець у ленінскім пакоі, які займаў усю прастору невялікага дамка з двухсхільным дахам, звонку стылізаванага, дарэчы, пад хатку на курыных ножках, задумка, самапарадыйнасць якой была недаступная для разумення гаспадыні дамка старшай піянер-ведзьмы. Сядзець сярод горнаў і барабанаў, якія ўдавалі на сасуды з дзьмарскімі зёлкамі, а чырвоныя вымпелы на сценах пагрозліва варушыліся ад скрызняку і нагадвалі крылы кажаноў, прамочаныя крывёй няхрышчаных немаўлятаў. Вось толькі каго з пазасветных насельнікаў маглі прывабіць тыя прынады, хіба што беспрытульны дух іх непахаванага правадыра? Кожную раніцу пасля снедання я радасна неслася ў тую д'ябаль лабараторыю, дзе вольны ад нараджэння чалавечы дух метадычна не вечылі. Радасна, бо з акна шы за хаткі стадыён праглядаўся як на далоні. Сярожа цэлымі днямі гуляў у футбол. Я назірала за ягонымі зладжанымі рухамі, патанаючы ў сонечным паўзабыцці. Нават калі ліў дождж, а ліў ён тым летам бесперапынна, глядзела і не магла наглядзецца. Прагна ўбірала органамі зроку пластыку рухаў прыгожай вольнай істоты. Толькі вольная можа быць прыгожым, доктар. Не магла нацешыцца ягоным гнуткім станам, густой грывай жарабяці, а як ён умеў выказваць радасць, усё яго цела спявала, калі мяч улятаў у браму праціўніка, і я кусала губы, каб не заплакаць пры іх ад думкі, што мне ніколі не ўдасца выклікаць у ягоным целе такі ж моцны парыў радасці. А рука тым часам пісала на сцэнары чарговага іх бязглуздага збору дружыны. Малюю храм на іх цыдулцы шэрай, увайду, з асаннай галасоў зліюся, і толькі там я плачу і малюся уладару маёй сардэчнай веры, якая ёсць свабодаю, сціскаю далоню кулак і пакідаю храм, іду да вас і пасміхаюсь вам, заношаную маску напінаю. Толькі цяпер заўважыла ў той дзіцячай ерасі метадалагічную памылку. Свабода жаночага роду, дык якому такому ўладару я аб ёй малілася. Але хіба магло быць інакш? Ён быў усюды, помнікамі на плошчах, аратарамі ў тэлевізары, усімі гэтымі слыннымі класікамі ў школьнай праграме, якія паказвалі жанчыну істотай з абмежаваным розумам, што кідаецца пад цягнік, калі з ім не склалася. Ну а калі склалася, з гордасцю дэманструе гасцям абкаканыя нашчадкам пялюшкі. Але самае страшнае, ён быў ува мне, пакуль толькі ў маіх думках і пачуццях, але рыхтаваўся пранікнуць у маё цела, каб канчаткова мяне заняволіць. Праз 2 гады я склала верш пра тое, што ніколі не здраджу свайму твару, не буду выконваць зададзеныя ролі. Збылося ж напісанае ў той лагернай шызахатцы, паслужлівая ўсмешка, заношаная маска, як яны навучылі. Так, доктар, так, я заўсёды вярталася да іх. Спачатку бездапаможна паднявольна, потым раз'юшанай самкай, якая абараняе дзіцяня, ішла шляхам паважанага члена соцыуму: камсамолка, студэнтка, жонка, маці, спецыялістка, ветэранка працы. А што мне засталося наперадзе? Пенсіянерка, бабуля, якая за ўсімі прыбірае, месца на могілках пад энным нумарам і ўсё пад гукі іхніх шаманскіх барабанаў. Але маёй сардэчнай верай з дзяцінства была свабода, свабода, якой я ніколі не спазнала, а ўнутры мяне быў храм, у якім я малілася свабоднай істоце, непадобнай да мяне. Аднак вернемся ў лагер. Як я рыхтавалася да піянерскіх дыскатэк. У мяне не было прыгожай вопраткі, а сяброўка, з якой пазнаёмілася па дарозе ў лагер, у перапоўненым аўтобусе, дзе мы абедзве даглядалі ранішнія сны, сціснуўшы парэнчу над прахонам, зусім як у вершы маласавецкага, незадубелага ў цьмяным расоле савітызму паэта: «Вось толькі дактыласкапіі рабочых хлопцаў на нашых адпрасаваных блузках не назіралася. Мая сяброўка не магла даць рады». Габарыты гэтай акселераткі значна пераўзыходзілі мой памер, які разнабаковы мой муж усяго праз 3 гады назаве «тыпова французскім». Я прыбірала замест іншых дзяўчат тэрыторыю, мыла спальныя карпусы за права на 1 гадзіну апрануцца ў іхнія чароўныя строі. У сукенцы, прывезенай бацькамі нашай гарністкі-актывісткі з замежнай камандзіроўкі, я падпірала стенку клуба, з грэблівасцю адхіляла заляцанні шкаляроў, чакала Сярожу, але ён не заходзіў у клуб, танцулькі былі яму нецікавыя. І вось апошні дзень змены. З раніцы ішоў дождж, але Сярожа, як заўсёды, гуляў у футбол. І я, прыбітая непапраўнасцю катастрофы, сядзела на першым радзе стадыёна, глядзела, каб наглядзецца на запас. Вартыя жалю хітрыкі памяці прасцячкі, бо на запас ніколі не атрымліваецца. Сэрца прагна зжырае порцыю шчасця за раз, яму колькі ні дай, усё замала, і паспрабуй растлумач яму пра пакуты будучага голаду, калі цяпер яно сытае каханым тварам. На стадыёне я сядзела, дарэчы, адна адзінюткая. З-за дажджу гледачы даўно разышліся, але я не заўважала дажджу, хіба што час ад часу сцірала далонню з твару струменчыкі вады. Вочы пякло ад праклятай тушы для веек маркі «Ленінградская». Туш я загадзя адпрацавала на ўборцы кухні. з мокрымі распушчанымі валасамі ды фарбай, размазанай вакол апухлых ад слёз вачэй, выглядала я, пэўна, як дзіва марское з зялёным хвастом з верша класіка. У тым вершы, дарэчы, выдатна паказана, што чакае жанчыну, якая пасмее сама абіраць сабе каханага. Выкінуты на бераг паўмёртвы цуд, трафей, што са смехам дэманструецца сябрам. Вядома, ні падысці, ні сказаць яму, якія колічы словы я не магла. Саромілася свайго жабрацкага адзення, вядомага надта многім сямейнага становішча, сорам прымушаў мяне трымацца з неверагоднай пыхай. Усё, што было для мяне магчымым, сядзець пад дажджом і ўсім сваім сэрцайкам, якое скакала ўслед за мячыкам па полі, жадаць сярожай перамогі. Чорныя слёзы цяклі па маіх сініх губах, мяне калаціла ад холаду і жаху, бо заўтра дамоў, да цёткі і яе мужа крывасмока. Я не адразу заўважыла, гульня скончылася, а мой сонечны хлопчык стаіць побач. Ён узяў мяне за руку, і я пайшла за ім, як у сне. У закінутым калгасным садзе мы схаваліся ад дажджу пад старой яблыняй. Там, пад яблыня, я нарэшце дакранулася да ягоных русых валасоў. Рукамі, вуснамі, закрытымі павекамі патанула ў п'янлівым паху свежасці і белага наліву. Рамантычная такая карцінка. На жаль, яна захрасла ў маёй свядомасці, нібы ў дзіцячым фільмаскопе плёнка з чароўным кадрам балю, дзе папялушцы абяцана шчасце, а як жа.